Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Επισυνδεθείτε. Έχουμε λοιπόν πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε σε βάρος κυβέρνησης η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Η συζήτηση ήδη έχει ξεκινήσει στην Βουλή. Ακούσαμε τον Υπουργό της Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη, να λέει ότι καλοδέχεται την πρόταση μορφής με βάση τα διαδικαστικά τα οποία προηγήθηκαν. Υπήρξε ένας τσακωμός για τον περιορισμό της συζήτησης μέχρι το νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής. Οι εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Τασούλας είναι ότι υπάρχει ανηλυμένη διεθνής υποχρέωση του Πρωθυπουργού να ταξιδέψει στην Ιαπωνία. Αυτό το οποίο πλέον γνωρίζουμε επισήμως είναι ότι ο νυν Υπουργός Εργασίας και πρώην Υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης ήταν σε επισύνδεση. Επίσης σε επισύνδεση ήταν ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο Κωνσταντίνος Φλώρος. Επίσης σε επισύνδεση ήταν ο αρχηγός του ΓΕΣ, ο κύριος Λαλούσης. Επίσης σε επισύνδεση ήταν ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Διακόπουλος. Και επίσης σε επισύνδεση ήταν ο πρώην και ο νυν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, οι κύριοι Λάγιος και Αλεξόπουλος. Τα ονόματα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν εκείνα τον Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Θανάση Κουκάκη, του δημοσιογράφου, τον Τέλογλου και Κίρτσου και βεβαίως τις υποκλοπές και τους χαφιεδισμούς διαρκείας στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πάμε τώρα να συνοψίσουμε αυτή τη σιχασιά και αυτό το βούρκο. Ήταν το 2019 όταν εξελέγει η κυβέρνηση των αρίστων και των επιτελικών. Ένα από τα πρώτα διατάγματα τα οποία πέρασε αυτή η κυβέρνηση ήταν τον Ιούλη του 2019. Τι έλεγε λοιπόν εκείνο το διάταγμα? Με εκείνο το διάταγμα λοιπόν ο Πρωθυπουργός έθεσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΥΠ, υπό την άμεση εποπτεία του. Αυτό ήταν το πρώτο προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδόθηκε επί κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Τότε λοιπόν, και ενώ έχει μεταφερθεί υπό την πολιτική ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχουμε και τον διορισμό του διοικητή της, του κυρίου Παναγιώτη Κοντολέοντα, ο οποίος, ηρίστον επαρόδο, δεν είχε τα τυπικά προσόντα, αλλά σιγά τώρα που θα κάτσουμε να δούμε τα τυπικά προσόντα. Περάσανε τα χρόνια, οι χαφιέδες κάναν τη δουλειά τους, οι υποκλοπείς κάναν την δουλειά τους και φτάνουμε ένα απόγευμα, βραδάκι, γιατί τέτοιες ώρες γίνονται αυτές οι βρωμοδουλειές, φτάσαμε την 31η Μάρτη του 2021. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση των άριστων και επιτελών προωθεί ένα πολυνομοσχέδιο. ποιο ήταν αυτό το πολυνομοσχέδιο. Αυτό το πολυνομοσχέδιο περιλάμβανε κατεπίγουσες ρυθμίσεις για ποιο πράγμα. Για την πανδημία. Για την πανδημία. Εκεί λοιπόν τρουπώνει, πώς το έλεγε ο Βουτσάς, άμα τρουπώσω τρούποσα. Τρουπώνει μία τροπολογία. Τι έλεγε λοιπόν αυτή η τροπολογία? Αυτή η τροπολογία έλεγε ότι αν κάποιο ανθρωπάκι καταλάβει ότι τον παρακολουθούν χαφιέδες, ότι αν κάποιο ανθρωπάκι αντιληφθεί κατά τύχη ότι ήταν θύμα υποκλοπής και προσφύγει στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, έτσι ώστε να μάθει τι συμβαίνει, η ΑΔΑΕ δεν έχει το δικαίωμα να απαντήσει, η ΕΕΠ δεν έχει καμία υποχρέωση να απαντήσει σε αυτόν ο οποίος κατάλαβε ότι τον χαφιεδίζουν και τον υποκλέπτουν, εάν αυτοί που τον υποκλέπτουν επικαλεστούν λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτό που σας λέω τώρα πέρασε την ώρα που ο δημοσιογράφος Κουκάκης έχει αντιληφθεί κατά λάθος, κατά τύχη, ότι είναι υπό παρακολούθηση και αυτοί φτιάχνουν τροπολογία έτσι ώστε εκείνοι που τον παρακολουθούν να μπορούν να επικαλεστούν νόμο που λέει ότι ο παρακολουθούμενος δεν έχει κανένα δικαίωμα να μάθει ούτε ποιοι ούτε γιατί τον παρακολουθούν. Βεβαίως αυτή η κίνηση έχει σαν αποτέλεσμα, ακόμα και αν αυτός ο οποίος παρακολουθείται, ακόμα και αν αυτός χαφιεδίζεται, προσφύγει σε δικαστική προστασία, να στερείται πλήρως κάθε δυνατότητας να ζητήσει αποτελεσματική δικαστική προστασία, όπως διαπιστώνει η ίδια η ΑΔΑΕ, κρίνοντας και γνωμοδοτώντας επί της συγκεκριμένης αυτής άθλιας τροπολογίας. Πριν ακόμα γίνει η γνωστοποίηση της παρακολούθησης του χαφιεδισμού του δημοσιογράφου Κουκάκη, έχουμε επίσης την αποκάλυψη παρακολούθησης του Σταύρου Μαλιχούδη. Τι λέει για όλα αυτά η κυβέρνηση? Έχουμε τον Μάη του 22 και ενώ πια είναι δεδομένο ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντιληφθεί τον εις βάρος τους χαφιεδισμό, τις εις βάρος τους υποκλοπές και όλα αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουμε την κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της να βγαίνει και να λέει ότι όλα αυτά είναι μύθοι του Εσώπου που εκπέμπονται από μυθομανείς συνωμοσιολόγους. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση της κυβερνήσεως. Και από εκεί λοιπόν που είχαμε τους μύθους του Εσώπου, από εκεί που είχαμε τους μυθομανείς συνωμοσιολόγους, ξεκινάει ένα κουβάρι το οποίο θα μπορούσε να περιγραφεί ως και του Κουτρούλη ο γάμος. Φτάνουμε λοιπόν στον Ιούλη του 2022. Τι αποκαλύπτεται? Αποκαλύπτεται ότι είχαμε τις υποκλοπές, τον χαφιεδισμό εις βάρος πολιτικού αρχηγού, εις βάρος του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Τι άλλο αποκαλύπτεται? Αποκαλύπτεται ότι σε αυτό τον κρατικό χαφιεδισμό έρχεται να συμμετάσχει και το παράνομο λογισμικό Predator, το οποίο είχε κάνει τη δουλίτσα του και στην προηγούμενη υποκλοπή, στον προηγούμενο χαφιεδισμό του δημοσιογράφου Κουκάκη. Τι λέει τότε η κυβέρνηση? Α, τότε η κυβέρνηση από το μύθι του Εσώπου και μυθομανείς συνωμοσιολόγοι το γυρίζει λίγο το τσάμικο και τι μας λέει? Μας λέει ότι εκεί που δεν υπήρχαν υποκλοπές, εκεί που υπήρχαν μόνο συνωμοσιολόγοι και μυθομανείς, ναι, ξέρετε, έγιναν υποκλοπές, αλλά δεν ήταν ακριβώς υποκλοπές, ήταν νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες βεβαίως έγιναν κατά λάθος έγιναν, ήταν λάθος ότι έγιναν, αλλά παρόλα αυτά ήταν νόμιμες. Αφού ήταν νόμιμες, τότε γιατί ήταν λάθος? Το γυρίσαμε λοιπόν το τσάμικο και εκεί λοιπόν που ήταν όλοι οι συνωμοσιολόγοι και μυθομανείς, μετά είχαμε υποκλοπές, οι οποίες όμως δεν ήταν ακριβώς υποκλοπές, ήταν τρενάκι με μπαταρίες και τις βαφτίσαμε νόμιμες επισυνδέσεις. Εκεί είναι που στο γάμο του Κουτρούλη γίνεται το «έλα να δεις». Τι προκύπτει λοιπόν μετά? Μετά προκύπτει μια χιονοστιβάδα αποκαλύψεων και δημοσιευμάτων, μια χιονοστιβάδα καταγγελιών, που κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα έχουμε και μια λίστα παρακολουθούμενων από το Σαμαρά μέχρι το Δένδια, από το Χρυσοχοΐδη μέχρι την Κεφαλογιάννη, από τον Κικίλια μέχρι την κυρία Μπαλατσινού, από την κυρία Μανολίδου μέχρι το Λαζόπουλο και το Χαρδαλιά, για να φτάσουμε στα δημοσιεύματα, στις καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις του Κωνσταντίνου του Φλόρου, ο οποίος, μιλάμε για τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, έτσι, ο οποίος είναι, λέει, και σύμφωνα με το δημοσίευμα του ντοκουμέντο, επισυνδεδεμένος από την ΕΕΠ με τον κωδικό 519C. Έχουμε επίσης τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Euractiv, ο οποίος μας πληροφορεί ότι ένας ευρωβουλευτής ο Κίρτσος και ένας δημοσιογράφος ο Τέλογλου και οι δύο ήταν υπό παρακολούθηση από μυστικές υπηρεσίες. Στο μεσοδιάστημα τι έχει γίνει? Στο μεσοδιάστημα αυτό που έχει γίνει είναι ένας πρωθυπουργός να βγαίνει και να καταγγέλει εκείνους οι οποίοι μιλούν για υποκλοπές, πρώτον. Δεύτερον, ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση η οποία ορκίζεται ότι η ίδια δεν γνώριζε τίποτα, ότι ποτέ η ίδια δεν έκανε υποκλοπές και ότι ποτέ αυτά τα ζητήματα των υποκλοπών, του χαφιεδισμού, δεν είχαν τεθεί εν γνώση του πρωθυπουργού, ο οποίος όμως, συγκρατήστε το αυτό, τι είναι? Είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της υπηρεσίας που έκανε τις υποκλοπές. Και κάπως έτσι λοιπόν, εκεί που ο πρωθυπουργικός ανιψιός παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού για λόγους ευθυξίας και όχι για λόγους υποκλοπών και χαφιεδισμού, από εκεί που τον ακολούθησε στην παραίτηση ο πρώην αρχηγός της ΕΕΠ, ο Κοντολέων, όχι γιατί, πώς το λένε, έκανε κάτι παράνομο, αλλά γιατί ήταν λάθος η νόμιμη επισύνδεση, από εκεί που είχαμε μυθομανείς και συνωμοσιολόγους, αφού περάσαμε στις νόμιμες επισυνδέσεις, αφού πλέον καταλήξαμε στο ότι γίνεται της υποκλοπής το κάγκελο, πού βρισκόμαστε? Στο ότι υπάρχουν, λέει, κάτι ρυπαρά δίκτυα μέσα στην ΕΕΠ που κάνουν άσχημα πράγματα, τα οποία όμως η κυβέρνηση δεν γνωρίζει. Μην ξεχάσω ότι στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας, της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας μας, υπήρξε και διερεύνηση του ζητήματος. Υπήρξε και κάθαρση. Υπήρξε και διαλεύκανση. Πώς έγινε αυτό? Αυτό έγινε μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής. Γιατί συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή, κράτησε 17 μέρες και αυτοί οι οποίοι έπρεπε να πάνε στην Εξεταστική Επιτροπή ως ελεγχόμενοι για το τι είχε συμβεί, τι έκαναν, κρύφτηκαν πίσω από το απόρριτο. δεν απάντησαν για όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονταν, γιατί λέει προστατεύονταν και δεσμεύονταν από το απόρριτο. Η δε κυβέρνηση και ο αρμόδιος πρωθυπουργός, αρμόδιος και σε ό,τι αφορά την πολιτική εποπτεία της ΕΥΠ, θα μπορούσε βεβαίως με μία διάταξη να βγάλει από τη μέση το απόρριτο στο όνομα της διαλφάνειας και της διαλεύκασης των υποθέσεων. Ποιος τα λέει αυτά? Ένας άλλος πρωθυπουργός τέος, ο Καραμαλής. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά τα λέει ένας άλλος τέος, πρόεδρος Δημοκρατίας αυτός, ο Παυλόπουλος. Είχαμε λοιπόν αυτή την εξεταστική επιτροπή, πίσω από την οποία κρύφτηκαν οι απόρριτοι. Είχαμε δηλαδή την κωμωδία, την παροδία, το τσίρκο, την ευτέλεια, τη γελοιότητα, την εκτροπή, και όλα αυτά κατέληξαν μέσω της κήτης, της αριστείας και της επιτελικότητας πού? Στο Βούρκο. Και σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης που μια λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΑΕ, επιβεβαιώνει ότι έχουμε 6 παρακολουθήσεις, 6 παρακολουθήσεις, τουλάχιστον πια, 6, ανάμεσα στις οποίες ένας υπουργός και ο αρχηγός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και ενώ λοιπόν έχουμε αυτή την επιβεβαίωση, έχουμε μία κυβέρνηση η οποία βγαίνει την ώρα που είναι με τη γίδα στην πλάτη, την ώρα που η γίδα βελάζει πάνω στην πλάτη της, για να καταγγείλει ποιους? Αυτούς τους οποίους αποκάλυψαν τις υποκλοπές. Στο πλαίσιο τώρα αυτού που θα επιχειρηθεί να γίνει σοου, στο πλαίσιο της γενικότερης ευτέλειας, έχουμε μία διαδικασία προτάσεως μομφής, εκεί που θα ακολουθηθεί η τακτική του ένοχος ένοχο ΟΠΗ, θα έχουμε μία τριήμερη διαδικασία του τύπου «εσύ που λες αυτά για μένα είσαι πίξος και εσύ που λες τα άλλα για εκείνον είσαι δίξος». Θα έχουμε ανταλλαγές κατηγοριών για σκάνδαλα, θα έχουμε ανταλλαγές κατηγοριών για βρωμιές, θα έχουμε ανταλλαγές κατηγοριών για αθλειότητες και θα έχουμε ανταλλαγές κατηγοριών για λάσπες. Όλα αυτά στο πλαίσιο μίας επιχείρησης συμψηφισμών, μίας επιχείρησης δικανισμών, μίας επιχείρησης δικολαβισμών, στο πλαίσιο μίας γενικότερης δημαγωγίας. Και κυρίως αυτό το οποίο θα παρακολουθήσουμε επί τριήμερο θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου προεκλογικού χρόνου, θα είναι αυτή η απρέπεια απέναντι στη νοημοσύνη του ελληνικού λαού, του τύπου «μία σου και μία μου». Και τι σημαίνει αυτό το «μία σου και μία μου» σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα των υποκλοπών? Μα κοιτάξτε ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο. Μιλάμε για ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που από τις 406 διατάξεις το 2005, το 2005 είχαμε 406 διατάξεις άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το 2005 ήταν 406. Το 2009 ήταν 2.531 οι διατάξεις. Το 2013 ήταν 9.876. Το 2018 ήταν 11.113. Το 2019 ήταν 11.680, το 2020 ήταν 13.751 και το 2021 φτάσαμε στις 15.475 διατάξεις, εισαγγελικές εντολές, άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών με επίκληση λόγους εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου που έχουν διαμορφώσει και έχουν συνδιαμορφώσει, στο πλαίσιο των επιταγών της αντιμετώπισης των ευρωκινδύνων και του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, από το 2005 ως το 2021, ο αριθμός των εισαγγελικών εντολών άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας από την ΕΕΠ έχει αυξηθεί 40 φορές. Αύξησαν 40 φορές τις νόμιμες, βάλτε το σε εισαγωγικά, επίσημες, θεσμοθετημένες υποκλοπές. Έχουν αυξήσει κατά 40 φορές το νόμιμο χαφιεδισμό στην Ελλάδα από το 2005 μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ο βασιλιάς είναι γυμνός και ζέχνη. Ένα καιρό που με στενέ η μάνα μου σχολείο, ο δάσκαλος που με βάζε το πρώτο το δρανείο. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη, κι οι δάσκαλοί μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Πάντοτε στο τετράδιο βάθμο έπαιρνα δέκα, κι αν στη ζωή πυραμίδεν τα φτύνια γυναίκα. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη, κι οι δάσκαλοί μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Ήταν σαν σήμερα που γεννιόταν ο Γιώργος Ζαμπέτας, ήταν 25 Γενάρη του 1925. Στον έλεγχο διαγωγή είχα κοσμιοτάτη, κι όμως οι συναναστροφές όλες αυτές Μανώλη μου μου βγάλανε το μάτι. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη, κι οι δάσκαλοί μου με είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Αυτές οι κακές συναναστροφές είναι το πρόβλημα, γιατί άμα κάτσεις με καβό θα λιθορίζεις, άμα κάτσεις με χαφιέ μπορεί να χαφιεδίζεις. Έτσι Γιώργο, Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα. Τι γίνεται? Άρχισε ο καυγάς με την έναρξη. Ναι. Αυτή την ώρα θα του βάλω συσταγωγικά, πλακώνεται ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Γεωργιάδης με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Σακαλώτο. Διότι νομίζω ότι έβαλε ο κύριος Γεωργιάδης, μιλώντας ως πρώτος εκ μέρους της κυβέρνησης, το περίγραμμα των ομιλιών των κυβερνητικών βουλευτών. Ο κύριος Γεωργιάδης επέλεξε να αναφερθεί ελάχιστα στο θέμα της πρότασης της πιστείας, δηλαδή στις νόμιμες επισυνδέσεις όπως αποκαλούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με ύβρις, αποκαλώντας τους άθλιους, συκοφάντες και χιδαίους. Αυτό ξεσήκωσε την οργή των εδράνων του ΣΥΡΙΖΑ Και αυτή την ώρα παρακολουθούμε τον πρώτο μεγάλο καυγά του τριημέρου, αν μπορούσα να το πω έτσι. Ναι, έλεγα προηγουμένως ότι θα πάμε σε ένα διήμερο, γιατί δεν το λες και τριήμερο, θα πάμε σε ένα διήμερο που ο ένας θα λέει τι είναι αυτά που λες εσύ για μένα που είσαι πίξος, ο άλλος θα απαντάει τι είναι αυτά που λες εσύ για μένα που είσαι δίξος. Θα έχουμε ανταλλαγές κατηγοριών για σκάνδαλα, για βρωμίες, για αθλειότητες, για λάσπες, ύβρις, συμψηφισμούς, δικανισμούς, δικολαβισμούς και δημαγωγίες. Το περιγράφεις πάρα πολύ σωστά. Έχουμε ήδη τρεις ομιλίες, έχουμε όλες και όλες, και είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψε. Και όσον αφορά στο διήμερο, δεν είναι ούτε διήμερο, διότι αρχίσαμε τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης και θα τελειώσουμε γύρω στις 4 το απόγευμα, το μεσημέρι της Παρασκευής, με τη Βουλή να συνεδριάζει και σήμερα και αύριο μέχρι τις 3 το πρωί. 3 η ώρα το πρωί. Ναι. Τουλάχιστον, οι χαφιέδες 3 η ώρα το πρωί θα ακούνε, γιατί εκείνες τις ώρες κυκλοφορούν αυτοί. Ναι, ο κανονικός κόσμος δεν ξέρω τι θα κάνει εκείνη την ώρα. Αλλά θα διαβάζει Λυσία, όπως απέγγειλε ο κύριος Γεραπετρίτης. Είναι μια απόφαση του Προέδρου της Βουλής του κύριου Τασούλα και της πλειοψηφίας, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση. Διότι τέτοιου είδους διαδικασίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσβάσιμες και περισσότερο δημόσιες. Η δικαιολογία είναι ότι αναχωρεί ο Πρωθυπουργός για Ιαπωνία. Ναι, ακριβώς. Ότι πρέπει να φύγει για προγραμματισμένο ταξίδι, ότι δεν χωρεί αναβολή αυτό το ταξίδι και ότι θα πρέπει να τελειώσει η Βουλή όσο το δυνατόν συντομότερα. Έτσι. Τώρα, για να τα λέμε κιόλα και παλιότερα, σε προτάσεις πιστείας όπως τις πρέσπες, κάπου εκεί πηγαίναμε κάθε βράδυ. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ίδιον. Όχι, δεν είναι πρωτοφανές, όχι. Ακριβώς. Όχι. Το θέμα είναι ότι τώρα έχεις μία διαδικασία η οποία ξεκίνησε με Λυσία, κάπου πέρασε και ο Χέγγελίδα εκεί. Ναι, πολύ φοβάμαι δεν θα πάμε καν στον πράκτορα Θουβού, θα πάμε σε Φερλή κατευθείαν. Μήκο, δεν το αποκλείω καθόλου. Τουλάχιστον από αυτά που βλέπω τώρα, επειδή είχα ανεβεί και λίγο στα θεωρία και είχα άποψη της Ολομέλειας, ελάχιστοι βουλευτές μέσα και οι περισσότεροι με διάθεση για καυγά. Όχι για σοβαρή συζήτηση. Αυτό λοιπόν το οποίο ακούστηκε και στη Βουλή σήμερα, έτσι. Είναι ότι έχουμε πιστοποιημένο από την ΑΔΑΕ ότι έχεις έναν νυν υπουργό, τότε εργασίας, τώρα ενέργειας, το Χατζηδάκη, ο οποίος ήταν σε υποκλοπή, σε παρακολούθηση. Σωστά. Έχεις τον αρχηγό ΓΕΘΑ το Φλόρο, έχεις τον αρχηγό του ΓΕΣ το Λαλούση. Το σύμβουλο για την Εθνική Ασφάλεια τον κύριο Διακόπουλο. Mm-hmm. Και τους δύο γενικούς διευθυντές της ΓΔΑΕ, της Διεύθυνσης Εξοπλισμών, έτσι, Λάγιος και Αλεξόπουλος. Λάγιος και Αλεξόπουλος, πρώην και νύν. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι προβλέπεις, αγαπητέ Γεωργό? Προβλέπω θα γίνει κάθαρση, φαντάζομαι. Να παρακολουθούμε ακριβώς, ναι. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτό που μόλις περιέγραψα. Ένα απίστευτο το καυγά κυρίως ανάμεσα στους δύο. Είναι δεδομένο κατά ψέματα ότι και οι δύο θα προσπαθήσουν να πιέσουν πάρα πολύ τα μικρότερα κόμματα, να τα συνθλίψουν, ίσως και να τα εξαφανίσουν σε αυτή τη διαδικασία, να παίξουν μόνοι τους. Και νομίζω ότι τους αρέσει και λίγο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει έτσι χωρίς να είναι σκεμμένο. Προφανώς και είναι πρόθεση και βούληση και των δύο να εξελιχθεί ένα τέτοιο κοινοβουλευτικό παιχνίδι για τις επόμενες δύο ημέρες. Με τα βλέμματα πλέον, κακά τα ψέματα και εδώ, στραμμένα στην Παρασκευή του πρωί, όποτε και θα αρχίσουν οι ομιλίες των αρχηγών. Θύμισε μου, Γιώργο μου, επειδή εσύ το παρακολουθείς και μέσα από τον ναό της Δημοκρατίας, έτσι, ο οποίος περιβάλλεται από τις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Όλγας, Όθωνος Παρακάτω, όλοι οι βασιλιάδες γύρω-γύρω. Εκεί λοιπόν τώρα εσύ είχες την ευκαιρία να παρακολουθείς και τον τρόπο με τον οποίο υπήρχε αντιμετώπιση αυτού του θέματος από την αρχή του. Αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, στην αρχή δεν υπήρχαν καν υποκλοπές. Ήταν συνωμοσίες όλα αυτά και μύθοι του Εσώπου, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι, πέρσι τον Αύγουστο. Μετά πήγαμε στις νόμιμες επισυνδέσεις. Mm-hmm. Και τώρα στις υποκλοπές που τι κάνουν κάποια ρηπαρά κέντρα μέσα σε έναν κρατικό μηχανισμό. Ναι, νομίζω ότι αυτό θα είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Όποιος δηλαδή αναφερθεί στο θέμα, γιατί όπως είπα ο κύριος Γεωργιάδης επέλεξε να μην αναφερθεί καθόλου, νομίζω ότι θα αναφερθούν σε ένα παράκεντρο εντός της ΕΕΠ, το οποίο λειτουργούσε πιθανώς και εν αγνία του Πρωθυπουργού ή των πολιτικών του προϊσταμένων. Θα δείξουν ότι ο κύριος Τσίπρας συνομιλούσε με αυτό το δίκτυο και κατά τα άλλα θα το μεταφέρουν στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι είναι λίγο γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι το λόγο πλέον έχει δικαιοσύνη να δει, να ξεκαθαρίσει τι έχει γίνει. Θυμήσε μου επίσης, ήταν το πρώτο προεδρικό διάταγμα αυτής κυβέρνησης πριν από 4 χρόνια ότι η πολιτική ευθύνη, την πολιτική εποπτεία της ΕΕΠ την παίρνει ο Πρωθυπουργός? Και αν δεν ήταν το πρώτο, νομίζω ότι ήταν μέσα στον πρώτο μήνα. Μάλιστα. Ήταν από τα πρώτα νομοσχέδια που είχαν έρθει τότε. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε οι ομιλίες πολιτικών αρχηγών θα είναι Παρασκευή πρωί. Παρασκευή πρωί, νομίζω λίγο μετά τις 10-11 το πρωί θα αρχίσει ο κύκλος με αντίστροφη. Φοράμε πρώτο τον κύριο Βαρουφάκη. Και η διαδικασία τώρα είναι πάει μέχρι τις 3 το βράδυ από σήμερα. Μέχρι τις 3 το βράδυ, αύριο αρχίζει στις 9 το πρωί και θα λήξει στις 3 το βράδυ. Δηλαδή περίπου 17-16 ώρες πόσο είναι συνεχόμενη συνεδρίαση της Βουλής. Mm. Και την Παρασκευή πάλι 9 το πρωί. Με τις δευτερολογίες των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων για να μπούμε στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και να φτάσουμε στην ψηφοφορία. Θυμίζω, έχει νομίζω μια σημασία ότι πλέον πολλοί βουλευτές επιλέγουν να ψηφίσουν και με επιστολική προκειμένου να μην είναι εδώ. Έχουμε και εκλογούλες. Τώρα πρέπει να πάμε στην περιφέρεια να μαζέψουμε. Ακριβώς. Ναι, να μαζέψουμε ό,τι είναι να μαζέψουμε. Διότι οι πολιτευτές οργώνουν ενώ οι βουλευτές μένουν εδώ. Ναι, και ο Πάτσης θα πάει, είναι βουλευτής αυτός ακόμα. Είναι ακόμα βουλευτής, σήμερα ήρθε η ασυλία του, παίρνει υπόθεσή του το δρόμο της δικαιοσύνης για την ιστορία του ανακριβούς υποθενέσχες και της συμμετοχής σε εξωχώρια εταιρεία, αλλά παραμένει κανονικά βουλευτής ο κύριος Πάτσης, εφόσον κανένας δεν έχει προσβάλει την εκλογή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα λεφτά τα γύρισε. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Πάτσης είχε πει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Χιμάρας νομίζω ότι είχε δεσμευτεί ότι θα τα γυρίσει. Με πιάνει αδιάβαστο. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο. Σαν απ' τα χείλη τα τραγούδια, γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Με το βλέμμα μου σαν αζητώ, λες κι αντιλαλούν τα βήματά σου και ο πόνος με τραβάει κοντά σου και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Πέτρωσε στην πόρτα μας χορτάρι, απ' τα χέρια μου σε έχουνε πάρει. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει το γνωστό πρόβλημα το οποίο έχουν όλοι αυτοί οι οποίοι διακατέχονται από λουλδοβίκια προσέγγιση για τα πράγματα. Κοιτάζει αφιψηλού, κοιτάζει με έπαρση μια κοινωνία η οποία υποφέρει. Και δεν φτάνει που υποφέρει η κοινωνία. Είναι τόσο ναπολεοντίσκοι που νομίζουν ότι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν πρέπει να είναι ανεκτικοί και στο δούλεμα. Έχεις λοιπόν μία ακρίβεια η οποία τσακίζει, αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός Άριστος Σόν μαζί με τα επιτελικά παλικάρια του πουλάνε τρέλα και δηλώνουν πως όλα, λέει, αντιμετωπίζονται με τα καλάθια καπαμά και με τα κουπόνια της φτώχειας και επίσης δεν υπάρχει και καμία εσχροκέρδεια, όπως λέει ο Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεώς του. Έχουμε τα κοράκια, τα οποία συνεχίζουν ανενόχλητα τη δράση τους, αρπάζουν τα σπίτια των ανθρώπων ή τα διακανονίζουν για ένα κομμάτι ψωμί, Μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει χαρίσει ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο για να είναι νόμιμοι οι διάφοροι πάτσιδες ή πάτσιδες κάθε είδους. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, προσπαθεί να μας πείσει ότι οι παρακολουθήσεις, οι υποκλοπές, οι χαφιεδισμοί είναι, λέει, επισυνδέσεις. Είναι επισυνδέσεις, τις οποίες δεν ήξερε ο πολιτικός αρμόδιος για την ΕΕΠ, ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά δεν αντιλαμβάνεται ότι λέγοντας ακριβώς αυτό, ότι δεν ήξερε ο πολιτικά αρμόδιος για την ΕΕΠ, δεν αντιλαμβάνεται ότι εδώ υπάρχουν δύο κακά. Το ένα κακό είναι να ήξερε. Το άλλο κακό εξίσου είναι να μην ήξερε. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, εκείνο το οποίο έχουμε ως αποτέλεσμα, και σωστά το γράφει ο Χολέβα σήμερα στον ημεροδρόμο, είναι ότι έχεις, διαμορφώνεται έτσι μια κατάσταση στο δημόσιο βίο, όπως διαμορφωνόταν σε εκείνες τις εποχές που ο Χαφιές παλιάς σκοπής, στην εικόνα του, οι πάντες γνώριζαν ότι ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Και έχουμε λοιπόν τώρα, εν όψη και της ανακοίνωσης ημερομηνίας των εκλογών και της διεξαγωγής των εκλογών, έχουμε παιχνιδάκια, έχουμε ελιγμούς, έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να παριστάνει τον Μωυσή, να δηλώνει όπως προχτές ψηφίστε με και θα σας ξανασώσω. Έχουμε τους άλλους οι οποίοι προφανώς επενδύουν σε ό,τι και όλοι οι προκάτοχοί τους, ότι δηλαδή ο κόσμος έχει ασθενή μνήμη. Έχουμε τους άριστους που νομίζουν ότι μπορούν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους, δουλεύοντας όλη την κοινωνία. Εάν το περιορίσει κανείς σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα των υποκλοπών, αυτό το οποίο ήταν, τι είπαμε ότι ήταν στην αρχή όλης αυτής της υπόθεσης, μία συνωμοσιολογία, μία μυθομανία, μύθι του Εσώπου, έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και πώς έχει εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, δεν ξέρω πώς θα το περιέγραφε κανείς. Εδώ έχεις τη γίδα στην πλάτη και ένα γάιδαρο να πετάει κάνοντας νιάου νιάου πάνω από τα κεραμίδια. Τι θέλω να πω? Ότι οι άνθρωποι μας πουλάνε τρέλα. Μας πουλάνε τρέλα. Γιατί ξέρετε, ένα πράγμα είναι το ήξερα δεν ήξερα. Και εγώ μιλώ, δεν ήξερε, ούτε εγώ ξέρω. Δεν ξέρω αν ήξερε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε αν δεν ήξερε. Ξέρω όμως ότι εάν ήξερε, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Και ξέρω επίσης ότι αν δεν ήξερε, όντας πολιτικός προϊστάμενος, με το πρώτο του προεδρικό διάταγμα ως πρωθυπουργός, αν δεν ήξερε, τότε τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία μας λέει ότι οι επισυνδέσεις αυτές κατηγορηματικά δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και της κυβερνήσεως, και ότι κανένα στοιχείο δεν περιήλθε ποτέ σε γνώση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μάλιστα. Δεν έχουμε τίποτα πιο αξιόπιστο σε αυτή τη ζωή από τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο και από την κυβέρνηση. Εάν όμως είναι έτσι, υπάρχει αντικειμενική πολιτική ευθύνη για εκείνον ο οποίος έχει τον έλεγχο μιας κρατικής υπηρεσίας που κάνει πράγματα χωρίς να τα αντιλαμβάνεται εκείνος ο οποίος έχει την πολιτική ευθύνη για αυτή την υπηρεσία? Υπάρχει θέμα, ναι ή όχι? Τι λέει η κυβέρνηση? Λέει η κυβέρνηση ότι στηρίζει απροϋπόθετα μάλιστα και συνδράμει ενεργά για τη διαλεύκαση κάθε πτυχής υπόθεσης. Πότε ακριβώς έγινε αυτό? Όταν έστελνε τους ανθρώπους της σε αυτή την εξεταστική επιτροπή παροδία, κωμωδία, τσίρκο, να λένε ότι δεν απαντούν, κρυμμένοι πίσω από το απόρριτο. Πότε έγινε ακριβώς αυτό? Όταν στοιχιζόταν πίσω από την αντισυνταγματική κατά 16 κορυφαίους συνταγματολόγους γνωμοδότηση του Γιάκου ότι η και ανεξάρτητη κατά τα άλλα αρχή, η ΑΔΑΕ, δεν θα έπρεπε να κάνει ελέγχους για τα καταγγελόμενα. Και εν πάση περιπτώσει, όταν βγαίνει η κυβέρνηση και μιλάει για ρηπαρά δίκτυα που με τυφλό μένος θέλουν να πλήξουν την κυβέρνηση και δρούν τελικά σε βάρος της πατρίδας. Για ποια ρηπαρά δίκτυα μιλάει? Για αυτά τα οποία είναι μέσα στην ΕΥΠ, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες υποκλοπές. Στην ΕΥΠ, τον πολιτικό έλεγχο και εποπτεία της οποίας έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Να ξέρετε, εδώ ανακύπτουν και άλλα ζητήματα. Έχουμε λοιπόν διαπιστωμένο ότι παρακολουθεί το ένας υπουργός, ο πρώην ενέργειας και νυν εργασίας, και ότι παρακολουθεί το επί ένα χρόνο. Ξέρετε, με βάση τον νόμο, όταν υπάρξει η εισαγγελική εντολή άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, αυτό γίνεται για 2 μήνες. 2 μήνες. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση του Χατζηδάκη η παρακολούθησή του παρατάθηκε για 4 τουλάχιστον φορές. Με βάση τον νόμο τους, για να υπάρξει παράταση της άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, θα πρέπει στο δίμηνο να υπήρξαν ενδείξεις, στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την παράταση της παρακολούθησης. Ρωτάω, υπήρξαν στοιχεία κατά τη διάρκεια, ας προσπεράσουμε την αρχική άρση που αυτά τα βαφτίζουν νόμιμες επισυνδέσεις. Ας προσπεράσουμε την αρχική άρση. Ας κάνουμε αυτή την αυθαιρεσία. Μα εδώ υπήρξαν 4 παρατάσεις. Με βάση τον νόμο, για να υπάρξουν παρατάσεις πρέπει να υπάρχουν στοιχεία τα οποία καθιστούν αναγκαία την παράταση της παρακολούθησης. Υπήρξαν στοιχεία για τον υπουργό? Και αν υπήρξαν στοιχεία, ποια είναι αυτά? Ποια είναι τα στοιχεία? Και γιατί παραμένει υπουργός? Ή δεν υπήρξαν στοιχεία και κάποιοι κάνουν ό,τι γουστάρουν και παρακολουθούν τον οποιονδήποτε? Με βάση ποια περιστατικά, με βάση ποια αποδεικτικά οι εισαγγελείς έβαζαν τις υπογραφές τους και για την άρση του απορρίτου, αλλά και για την παράταση των υποκλοπών? Σε ό,τι αφορά τους στρατιωτικούς, αυτοί ήταν 2 χρόνια, με βάση τα όσα λέει η ΑΔΑΕ, σε παρακολούθηση. Δηλαδή, είχαμε τουλάχιστον 10 διατάξεις παράτασης της παρακολούθησής τους. Προέκυψαν στοιχεία? Με βάση ποια στοιχεία υπήρξε η παράταση της παρακολούθησης και της υποκλοπής των ανώτατων στρατιωτικών της χώρας? Ποια είναι τα στοιχεία αυτά? Υπήρξαν ή με αυθαιρεσία έγινε αυτό? Και αν υπήρξαν, είναι ύποπτοι και ελεγχόμενοι, και μάλιστα με 10 διατάξεις παράτασης της παρακολούθησής τους, είναι ύποπτοι για την εθνική ασφάλεια, αυτοί που έχουν την ευθύνη της εθνικής μας ασφάλειας? Και αν είναι, γιατί ανανεώθηκε η θητεία τους? Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει πώς γίνεται να μιλάμε για συνωμοσίες και μυθεύματα την ώρα που αποδεικνύεται ότι εδώ το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο των Εξωτερικών, έδινε άδειες εμπορίας στο Predator για να πηγαίνει στη Μαδαγασκάρη και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, στο πλαίσιο αυτού που λένε τι κακό που είναι τα παράνομα λογισμικά, και γι' αυτά έδινε άδειες το ελληνικό κράτος? Και σε κάθε περίπτωση μπορούν να μας εξηγήσουν τι είδους θεσμικό πλαίσιο είναι αυτό που έχουν συνδιαμορφώσει, ώστε το 2005, επαναλαμβάνω τα στοιχεία, το 2005 να έχουμε 406 διατάξεις άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, από 406 το 2008 να γίνονται 1124, το 2010 να γίνονται 5459, το 2011 να γίνονται 7907, το 2015 να γίνονται 9132, το 2018 να γίνονται 11113 και να έχουμε φτάσει στο 2021 και οι εισαγγελικές εντολές για τις υποκλοπές να είναι 15.475. Δηλαδή, αυτή την τελευταία δεκαετία και μόνο αυτή τη δεκαετία, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που έχουν συνδιαμορφώσει, παρακολουθούν την μισή Ελλάδα. Και πώς γίνονται αυτές οι παρακολουθήσεις, όταν οι εισαγγελείς, με βάση ποια στοιχεία, όταν από ό,τι φαίνεται, εδώ σε χρόνο ΔΤΕ, υπογράφουν κάθε μέρα, πάνω από 50 διαταγές άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη χώρα? Διότι, εάν είναι ρυπαρά τα δίχτυα, τα οποία κάνουν όσα δεν ξέρουν οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί, αυτά τα δίχτυα, τα οποία κάνουν αυτά τα οποία σας περιέγραψα με αριθμούς. Δηλαδή, να έχει αυξηθεί ο αριθμός των εισαγγελικών εντολών άρσης απορρίτου των επικοινωνιών από το 2005 μέχρι το 2021 40 φορές έχει αυξηθεί. Αυτά τα δίκτυα, τι είναι τα δίκτυα των πεντακαθαρίδιδων? Αυτά είναι. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με ντετεκτίβ, υποκλοπές, με μετάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα, στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, Παρακράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@kirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Είμαστε σε διαρκή επισύνδεση. Πρόταση Μομφής λοιπόν, συζητείται στην Βουλή, θα λήξει την Παρασκευή νωρίς το απόγευμα, καθότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάει στην Ιαπωνία σε διεθνή υποχρέωση της χώρας. Μέχρι τότε εδώ θα κάνουν τους Κινέζους. Καθότι πρέπει να κάνεις τον Κινέζο για να περάσουν όλα αυτά και να παριστάνεις κιόλας ότι δίνεις απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία είναι προφανώς εύλογα. Επαναλαμβάνω, ακόμα και αν ξεπεράσουμε την ιστορία της αρχικής άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών ενός υπουργού, των στρατιωτικών, των αρχηγών του στρατεύματος, υπάρχει μία εξήγηση για την παράταση αυτών των παρακολουθήσεων. Ξαναλέω, με βάση τον νόμο, η παρακολούθηση είναι 2 μήνες. Και εφόσον υπάρξουν στοιχεία τα οποία καθιστούν αναγκαία την παράταση, τότε δίνεται παράταση. Ο Χατζηδάκης γιατί παρακολουθεί τον Αχρόνο? Υπήρχαν στοιχεία? Τι στοιχεία υπήρχαν? Και αν υπήρχαν στοιχεία, γιατί παραμένει υπουργός? Και αν δεν υπήρχαν, ποιος αυθαιρετεί? Για τους στρατιωτικούς, επαναλαμβάνω, μιλάμε για 2 χρόνια παρακολούθηση. Δηλαδή, τουλάχιστον 10 παρατάσεις. 10 διατάξεις παράτασης της παρακολούθησής τους. Υπήρχαν στοιχεία? Τι στοιχεία υπήρχαν? Υπήρχαν στοιχεία για αυτούς οι οποίοι είναι φορτισμένοι να προστατεύουν την εθνική μας ασφάλεια? Υπήρχαν στοιχεία που για λόγους εθνικής ασφάλειας αυτοί που προστατεύουν την εθνική μας ασφάλεια ήταν σε παρακολούθηση με 10 φορές παρατάσεις στην παρακολούθησή τους? Τι στοιχεία είναι αυτά? Και αν υπήρχαν στοιχεία, γιατί παραμένουν εκεί που παραμένουν όσοι παραμένουν? Και αν δεν υπήρχαν, ποιος αυθαιρετεί? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά τα δυσόδη και ρυπαρά και η κυβέρνηση η οποία έχει την αντικειμενική, επαναλαμβάνω, πολιτική ευθύνη να παριστάνει τη μία ότι όλα αυτά είναι συνωμοσιολογίες και μυθομανίες και μύθοι του Εσώπου, και τώρα να το έχει ρίξει στο τσάμικο του πατριωτισμού, τον οποίο πατριωτισμό υποτίθεται βάλουν εκείνοι οι οποίοι αποκάλυψαν το σκάνδαλο? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Μου ζητάτε να επαναλάβω τα στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτό το σουρωτήρι του χαφιεδισμού και των υποκλοπών στη χώρα. Θα τα επαναλάβω. 406 οι εισαγγελικές εντολές άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας το 2005. Το 5 ήταν 406. Το 10 ήταν 5.459, το 11 7.900, το 15 9.132, το 18 11.113. Και φτάσαμε να έχουμε το 2021 εισαγγελικές εντολές άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών, πάντα για λόγους εθνικής ασφάλειας, 15.475. Δηλαδή από το 2005 μέχρι σήμερα αύξησαν 40 φορές το ρυθμό των υποκλοπών και του χαφιεδισμού στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Ποιος είναι ο παρονομαστής αυτής της ρυπαρότητας? Δεν είναι το θεσμικό πλαίσιο που συνδιαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, ναι ή όχι? Και πώς είναι δυνατόν ένα κράτος, οι κυβερνήσεις ενός κράτους που επιτρέπουν 15.500 παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας μόνο σε ένα χρόνο, το 2021, να παρακολουθούν γενικώς και αορίστως υπηρεσίες τις οποίες, λέει, δεν γνωρίζουν, να υποκλέπτουν, να χαφιεδίζουν και να παρακολουθούν ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ή μήπως δεν πειράζει γιατί αυτοί είναι κομμουνιστές? Αυτό το οποίο συμβαίνει, επαναλαμβάνω, είναι, κινείται στη σφαίρα του αδιανόητου. Αυτό το οποίο συμβαίνει και η όλη επιχειρηματολογία, αν θέλετε, γύρω από όλη, αυτό το, από όλη αυτή την τρυπαρότητα, από όλο αυτό τον βούρκο, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και αυτά τα οποία γίνονται είναι δύο φορές εκτός τόπου και χρόνου. Και αυτά που λένε και αυτά τα οποία κάνουν και γίνονται μετατρέπουν τη λέξη βούρκο σε πολύ λίγη για να περιγράψει αυτό το βούρκο για τον οποίο μιλάμε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, μέχρι να ξανάρθουμε βέβαια σε αυτό το θέμα. Γιατί ξέρετε, εκτός από το ζήτημα της δημοκρατίας, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών, που είπαμε με ποιους τρόπους είναι προστατευμένο, με τις 15.500 παρακολουθήσεις το χρόνο, νόμιμες είναι αυτές, έτσι. Έχουμε εν ώψη των εκλογών, σε αυτή τη φάση της προεκλογικής περίοδου, θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε έναν φοβερό τσακωμό. Είναι ο τσακωμός αυτή τη φορά για τους συνταξιούχους. Αλλά θα έρθω σε αυτό στη συνέχεια, γιατί βρήκαμε τον καλεσμένο μας. Έχω τη χαρά, φιλοξενούμε τον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Σωτηρέλη. Κύριε Σωτηρέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Να σας ρωτήσω, οι ανεξάρτητες αρχές, εν προκειμένου η ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, έχει συνταγματικό δικαίωμα να ελέγχει αν γίνονται ή δεν γίνονται υποκλοπές? Όχι, δικαίωμα, υποχρέωση είναι. Έχει. Να ελέγχει. Μάλιστα. Αυτή είναι η συνταγματική αποστολή της. Να προστατεύει το απόρριτο των ανταποκρίσεων έναντι κάθε αντισυνταγματικής παραβίασης. Αυτός είναι ο ρόλος, γι' αυτό ιδρύθηκε. Άρα, που κάνει... Και για να σας προλάβω, εάν δεν την ήθελαν, ας μην την ψήφιζαν στο Σύνταγμα, είχαν την ευκαιρία με την αναθεώρηση να καταργήσουν. Άρα λοιπόν, ή αυτό που κάνει η ΑΔΑΕ είναι σωστό, κινείται στα πλαίσια του συντάγματος ή αυτό που γνωμοδότησε ο κύριος Ντογιάκος. Και τα δύο δεν μπορεί. Προφανώς, αλλά το τι είναι αυτονόητο το ποιο είναι το σωστό. Όχι μόνο γιατί το λέει ο κύριος Δράμος, ο οποίος είναι 40 χρόνια δικαστής, ήταν 40 χρόνια δικαστής στο Συμβούλιο Επικρατείας και ασχολιόταν με τέτοιες υποθέσεις, αλλά και γιατί το είπε όλη η δική μας κοινότητα. Δηλαδή, σχεδόν ομόφωνα αποφανθήκαμε όλοι ότι η γνωμοδότηση του Γιάκου είναι εκτός συνταγματικού πλαισίου. Για να σας το πω απλά, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, εάν ο κύριος Δογιάκος είχε κάνει εργασία στο Πανεπιστήμιο με αυτό το θέμα, για να βαθμολογηθεί, θα είχε κοπεί σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας από όλους τους συναδέλφους. Αυτά τα οποία ανακοίνωσε χτες, είπε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ό,τι αφορά την ενημέρωση που παρήχε η ΔΑΕ στους πολιτικούς αρχηγούς, στον πρόεδρο της Βουλής και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές. Όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ψέγοντας την ΔΑΕ, κινούνται στο πλαίσιο του συντάγματος. Η ανακοίνωση αυτή είναι καταγέλαστη καταρχάς, ανεκδίγητη θεσμικά. Είναι μια ανακοίνωση για την οποία θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που την έγραψαν, γιατί δεν πιστεύω ότι την έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επί της ουσίας, ουσιαστικά ο πρόεδρος της Αρχής εφάρμοσε ακριβώς το νόμο που ψήφισε πρόσφατα η Νέα Δημοκρατία, που λέει ότι ο πρόεδρος της Αρχής υποχρεούται ουσιαστικά να ενημερώνει τους αρχηγούς των κομμάτων, τον πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αυτό ακριβώς έκανε. Έγινε ερώτημα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον ενημέρωσε και έκανε σκόπιμο να ενημερώσει και όλους τους άλλους, τους οποίους προβλέπεται από τον νόμο να ενημερώνει. Άρα δεν βλέπω πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ακριβώς στο ότι αυτό που το αντικείμενο της ενημέρωσης είναι αποκαλυπτικό του σκανδάλου. Και επειδή η κυβέρνηση θέλει να συγκαλύψει το σκάνδαλο, εξεγείρεται και αντιδρά έτσι όπως αντιδρά. Και η αντίδραση αυτή, επαναλαμβάνω, είναι καταγέλαστη, διότι όλη η επιστημονική κοινότητα που γνωρίζει τον κύριο Ράμου δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί να στέκουν αυτά τα οποία λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Ράμος δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις κατηγορίες. Είναι ένας ακέραιος δικαστικός, ένας άνθρωπος, ένας δημόσιος λειτουργός που τιμάει το λειτουργήμά του. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και πώς υπάρχουν και τέτοιοι δημόσιοι λειτουργοί. Έλεγα προηγουμένως, αναφερόμουν προηγουμένως στα επίσημα στοιχεία. Μιλάω για τις αιτήσεις εκθέσεις πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Ότι από το 2000, με βάση τα στοιχεία λοιπόν αυτά τα επίσημα, από το 2005 και από τις 400 διατάξεις σε ό,τι αφορά τις αγγελικές εντολές άρσης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, πάντα για λόγους εθνικής ασφάλειας, φτάσαμε το 2021 να έχουμε 15.475 διατάξεις. Δηλαδή, αυτές είναι συνολικά. Και για τη διακρύβωση σοβαρών εγκλημάτων και για την ασφάλεια, αλλά σίγουρα το 80% είναι για την εθνική ασφάλεια. Με βάση τα στοιχεία που έχω, είναι για την εθνική ασφάλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει, σας μιλώ για την. Διαβάζω μέσα από την πηγή, από την ετήσια έκθεση. Ναι. Έχουμε λοιπόν 40 φορές περισσότερες τέτοιες διαταγές άρσης εντολής των επικοινωνιών. Η ερώτηση είναι η εξής. Η ουσία σε ό,τι αφορά την προστασία των ελευθεριών, όπως είναι η ελευθερία του απορρίτου των επικοινωνιών. Μήπως είναι μία φενάκι με ένα, επιτρέψτε μου να το πω, και συνταγματικό επίχρησμα. Δεν θα συμφωνήσω με τη διατύπωση, αλλά δέχομαι τον προβληματισμό ότι είναι πολύ σοβαρός. Καταρχάς, να επισημάνω ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι τόσο μεγάλος στην πραγματικότητα, διότι αυτός ο αριθμός αφορά και επαναλαμβανόμενες επισυνδέσεις, όπως λέγονται, υποκλοπές δηλαδή. Απ' την άλλη μεριά όμως εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ υψηλός. Το Σύνταγμα προβλέπει την προστασία του απορρίτου και έχει ιδρύσει μια ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του απορρίτου. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε η προστασία του απορρίτου προφανώς ήταν προβληματικός. Και σε σχέση με τους εισαγγελείς οι οποίοι εμπλέκονται, δηλαδή το ότι υπάρχει ένας ιδρυματικός, όπως λέγεται, εισαγγελέας, ο οποίος ουσιαστικά κάνει τον τροχονόμο συνήθως στις εισάρσεις του απορρίτου, αλλά και γενικά η όλη δομή και οργάνωση της ΕΕΠ και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ιδίως το τελευταίο διάστημα, διότι υπήρχε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο στελεχώθηκε από έναν διοικητή ο οποίος για να μπει χρειάστηκε αλλαγή του νόμου, από μια εισαγγελέα η οποία δεν είχε την έξω την καλή μαρτυρία, διότι διαφωνούσαν και ο πρόεδρος του Αριοπάγου και ο εισαγγελέας του Αριοπάγου με την τοποθέτησή της, αλλά και το ότι βέβαια οι δύο εισαγγελείς έγιναν ένας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για να το λέμε και αυτό, όλα αυτά συνέβαλαν στο να μην υπάρχει επαρκής προστασία του απορρίτου σε σχέση με την άρση, δηλαδή το Σύνταγμα. Σωστά λέει, η δικαστική αρχή είναι αυτή που αποφασίζει για την άρση του απορρίτου. Εδώ δεν έχουμε δικαστική αρχή όπως την εννοεί το Σύνταγμα, δυστυχώς. Έχουμε εισαγγελείς. Εδώ θα έπρεπε να έχουμε τριμελές δικαστικό συμβούλιο, όπως είναι για την περίπτωση των αδικημάτων, ώστε να υπάρχει μια εγγύηση, να υπάρχει ένα δικαστικό όργανο το οποίο αποφασίζει με αιτιολογία. Δεν υπήρχε αιτιολογία. Η νομοθετική εξειδίκευση, επομένως, του Συντάγματος είναι που φταίει, δεν φταίει το Σύνταγμα το ίδιο. Η νομοθετική εξειδίκευση ήταν κακή και η εφαρμογή ήταν ακόμα χειρότερη. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε και γι' αυτό οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο της, ήταν μια πολύ μικρή βελτίωση σε περιφερειακά σημεία. Επί της ουσίας δεν άλλαξε τίποτα. Από όλα δείξει ότι ενημερώνονται αυτοί που παρακολουθούν αντίστοιχα από 3 χρόνια από ένα όργανο στο οποίο μετέχουν οι 2 εισαγγελείς που ήταν αρμόδιοι και ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής. Δεν υπάρχει πεδίο δικαστικής προστασίας σοβαρό. Επομένως, χρειάζεται μια ριζική αναδιάρθρωση της λειτουργίας αυτών των μηχανισμών μέσω του νομοθέτη, ώστε να έχουμε μια πραγματική εγγύηση για το απόρριτο. Το απόρριτο θα έρεται σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαστικά, το προβλέπει και το Σύνταγμα και καλώς το προβλέπει, αλλά η εφαρμογή σαφώς ήταν κάκιστη. Με αφορμή την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, με βάση τα επίσημα στοιχεία και μέχρι το 16 είχαμε εισαγγελικές εντολές άρσης του απορρίτου γύρω στις 5.000 και άλλες τόσες ήταν οι παρατάσεις. Mm-hmm. Να πω ότι από το 17 και μετά η ΑΔΑΕ δημοσιοποιεί μόνο το συνολικό αριθμό των εντολών, χωρίς να ξεχωρίζει. Α, μάλιστα. Έχω υπόψη μου τα τελευταία για αυτό το σωστή. Ναι. Χωρίς να τα ξεχωρίζει. Πείτε μου κάτι. Διατύπωσα ένα προβληματισμό προηγουμένως. Ακόμα και αν για την οικονομία της συζήτησης προσπεράσουμε την αρχική άρση απορρίτου της εντολής, π.χ. για τον Υπουργό Χατζηδάκη. Ναι. Βλέποντας ότι παρακολουθεί το αυτός ο άνθρωπος επί ένα χρόνο. Mm-hmm. Και δεδομένου ότι η αρχική φάση της παρακολούθησης είναι 2 μήνες. Εδώ πρέπει να υπάρχουν 4 παρατάσεις. Ακριβώς. Είναι προφανές με βάση το νόμο ότι θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις τα οποία δικαιολογούν την παράταση. Σωστά. Θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογία. Αυτό είναι το θέμα. Ο νόμος δεν προβλέπει δυστυχώς αιτιολογία, αλλά και να μην προβλέπει ο νόμος αιτιολογία, θα έπρεπε να υπάρχει αιτιολογία στο μέτρο που πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα ή για στρατιωτικούς. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη στην ΕΕΠ. Το να μην υπάρχει καμία αιτιολογία και να διατείνεται ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο πολιτικός προϊστάμενος αυτής της υπηρεσίας, η οποία λειτουργούσε όπως λειτουργούσε, δηλαδή κάκιστα, να λέει ότι δεν ήξερα τίποτα? Εάν δεν ήξερε τίποτα, πρέπει να παραιτηθεί γιατί είναι ακατάλληλος. Εάν ήξερε, πρέπει να παραιτηθεί διότι ήταν ο ίδιος ο οποίος είχε διατάξει τις παρακολουθήσεις. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο όμως. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι η ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον πολιτικό προϊστάμενο της υπηρεσίας σημαίνει παραίτηση. Η ευθύνη είναι αντικειμενική και μη μεταβιβάσιμη. Ό,τι και να λέει, η κατάληξη πρέπει να είναι παραίτηση του Πρωθυπουργού. Όπως έγινε σε όλες τις δημοκρατικά προηγμένες χώρες. Όταν συνέβησαν, όχι ανάλογα, μικρότερη σημασία φαινόμενα. Όπως ο Τζόνσον, γιατί έκανε COVID party, ας πούμε. Για να μην πω για τον Νίξον, που και το Watergate ήταν ίσονο σημασία σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι θέμα της παραίτησης μόνο του Πρωθυπουργού. Είναι δυνατόν η στρατιωτική ηγεσία να παραμένει στη θέση της και να μην παραιτούνται άνθρωποι τους οποίους παρακολουθούσε η κυβέρνηση? Είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτή η κατάσταση? Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια διακομματική συνένεση και να αναδιαρθρωθεί πλήρως η ΕΕΠ. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν πάμε πουθενά. Αυτή είναι η κατάληξη. Γι' αυτό έχουμε εξηγερθεί όλοι το κλάδο μας, γιατί βλέπουμε ότι εδώ δεν είναι ένα απλό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δυναμητίζει τα θεμέλια της δημοκρατίας. Δεν αφορά μόνο μερικούς πολιτικούς και μερικούς δημοσιογράφους. Αφορά την ίδια την ουσία της δημοκρατίας. Και γι' αυτό ο κλάδος μας στέκεται αντιεξουσιαστικά και γι' αυτό θέτει το θέμα εάν αυτά είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό κεκτημένο έστω του κράτους δικαίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση όλων απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Κύριε καθηγητά, κύριε Σοντρέλη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλησπέρα. σαν γέρνεις και μ' αγγίζεις. Πιο πέρα κι απ' τα πέρατα του κόσμου μ' αρμενίζεις. Στάλια, στάλια κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Μάτια, μάτια, τα μάτια σου αγάπη με χορταίνουν. Τη μέρα με πεθαίνουνε, τη νύχτα μ' ανασταίνουν. Στάλια, στάλια κι αχώρια τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Να μπω στα χείλη σου τη δίψα μου να σβήσω. Και την καρδιά σου αγόρι μου δροσιά να την ποτίσω. Στάλια, στάλια κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Άρχισα να σας λέω, πέρα από τα περί των δημοκρατικών δικαιωμάτων που διασφαλίζονται στο κράτος μας από όλες τις κυβερνήσεις μας, σας λέω και για τις συντάξεις. Λοιπόν, το αναβάλω για αύριο, διότι έχει έρθει ένα μήνυμα το οποίο θέλω να το διαβάσω. Είναι του Παναγιώτη Λιαγκριδόνη. Γράφει λοιπόν: αρθογραφεί σήμερα ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Πανεπιστημίου και υφυπουργός Παιδείας, και στην προσπάθειά του να ψέξει τους πολιτικούς του αντιπάλους χρησιμοποιεί με υποτιμητικό τρόπο τη φράση «κοινωνικός αυτισμός». Μάλιστα, κύριε Συρίγο, μπορείτε να μας εξηγήσετε το λόγο που μια τέτοια φράση είναι υποτιμητική? Κύριε καθηγητά Πανεπιστημίου, σας τιμά ως επιστήμονα του ότι εν έτη 2023 με την επιστήμη να έχει φτάσει σε ένα αρκετά βαθύ επίπεδο κατανόησης του αυτιστικού φάσματος, εσείς χρησιμοποιείτε τον όρο με υποτιμητικό τρόπο. Κύριε Υφυπουργέ, μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις πράξεις που έχει κάνει το Υπουργείο σας ως καθήλυνα αρμόδιο για την ασφαλή ένταξη των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού στο σχολικό περιβάλλον? Μπορείτε ίσως να μας αναφέρετε τις κρατικές δομές που έχει αναπτύξει η κυβέρνησή σας για την ενσωμάτωση των συνανθρώπων μας που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού στην κοινωνία? Κύριε Υπουργέ, μπορείτε εκεί στα υπουργικά σας συμβούλια να ρωτήσετε τον κύριο Υπουργό Υγείας μετά από πόσο χρόνο μπορεί ένας γονιός να κλείσει ραντεβού με τη μόνη δημόσια υπηρεσία αξιολόγησης παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού? Εξακολουθεί να υπάρχει ελεύθερο ραντεβού μετά από 13 μήνες ή έχει αυξηθεί το διάστημα? Κύριε Υπουργέ Παιδείας της κυβέρνησης, αλήθεια, έχετε αντιληφθεί στο ελάχιστο το ρόλο σας στη διαπαιδαγώγηση των μελών της κοινωνίας μας? Και αν ναι, τι παράδειγμα δίνετε ακριβώς αναπαράγοντας αναπυροφοβικά στερεότυπα? Αυτά. Μουσική. Λοιπόν, μην ξεχάσω να σας πω ότι αύριο έχουμε στον Άριο Πάγο την συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρίου Πάγου για την δυνατότητα αυτών των περιβόητων εταιριών διαχείρισης να επισπεύδουν πληστηριασμούς και κατασχέσεις για λογαριασμό των φανς, των κορακιών, των αρπακτικών σε βάρος της λαϊκής περιουσίας. Αύριο λοιπόν στις 9 η ώρα το πρωί στον Άριο Πάγο υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση. Καλεί το πάμε. Επαναλαμβάνω, 9 η ώρα το πρωί στον Άριο Πάγο, αφού αύριο, επαναλαμβάνω, συνεδριάζει η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου για τη δυνατότητα αυτών των αρπακτικών που έχουν εξαγοράσει τους πάντες να βγάζουν στο σφυρί τους μόχθους των ανθρώπων. Μιλάμε για τη ληστεία σε βάρος του λαού της χώρας που πρέπει να τελειώνει. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο στην ανακοίνωσή του το πάμε καλεί να υπάρξει διαδήλωση και έκφραση αυτού του παλαϊκού αιτήματος της καθολικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, να σταματήσουν οι εκβιασμοί και η τρομοκρατία των εταιριών διαχείρισης των λεγόμενων κόκκινων δανείων με σύνθημα θέση κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, κορακιού και αρπακτικού. Επαναλαμβάνω, η συγκέντρωση είναι αύριο στις 9 το πρωί στον Άριο Πάγο. Σε θυμηθώ.